терпіливості, панове, терпіливості. Ще невідомо, для кого цей паль застружить скорше. І цар не всякого на фотелю саджає. Не твоєї дурної голови діло. Може, вона й дурніша від ваших, що не зраджує рейментаря свого, але зате вірніша. До дискурсу не стаємо з тобою, хаме. Відповідай, як ти смів спиняти своїх старшин? Ті, що від гетьмана втікають, не старшини мої, а зрадники. Сердиті очі згасли, якби хто дві свічки здмухнув. Лиши, товаришу, лиши, почулася збуди. Бачиш, п'яний якийсь, сідай, замикай двері, бо зимно. Та двері за той час намерзли, і їх годі було примкнути. Мручко з коня зіскочив і приступив до буди. «Дайте найгляну, з ким маю честь!» І здивувався. «Так це ви, панове? І хто б то погадав? Такі вірні прибічники гетьманські, дорадники, так голосно горлали і так тихо втікають? Заспокійтеся, такими лицарями Україна волі не здобуде. Їдьте, не спиняю вас!» «Мовчи! Ах, щоб про вас ваші нащадки мовчали! Щоб імена ваші задеревіли так, як тепер не один з козаків, що життя своє за вашу трусливість покладає. Їдьте, але так, щоб вас ніхто не бачив. Коней пожалуйте, щоб їм сорому не було, що таких панів везуть. Хами! Панове, ну, їдьте, їдьте, а щоб остання трусість виїхала від нас разом з вами. Щасливої вам дороги до царського чобота, до його кривавої руки. Скажіть цареві, що біля гетьмана вже нема ні одного такого, як ви. Лиш самі мручки, самі хами. Двоє рук даром силкувалося примкнути двері, щоб не чути бесіди сотника, котрого голос звучав чимраз сумніше, бо чимраз менше почувалося в ньому злості, а чимраз більше болю. Їдьте оцею дорогою, якою ми вернули, крізь поля, прямо в ліс. Там, на ливаді, царські люди вас дожидають. Милої зустрічі бажаю. Прискочив, зрушив дверці і так сильно луснув ними, що вони зачинилися наглухо. «В'йо!» Білий ранок. Вікна, ніби хтось плитки леду у рамці повправляв. Піч гаряча, аж лускає, а на стінах іней. Вода в умивальниці замерзла. А за тими вікнами і стінами що? «Розказуй, дівчино», – звертається Ганна Обидовська до Одарки. «Розказуй». Очі її цікавістю палають. Сидить біля ікони під лампадкою, яка озарює її веселе обличчя. «Під печею не стій, ти продрохла, це недобре». Важко уявити собі більший контраст, як вона і Одарка. Ганна Обидовська – як маєвий поранок. Одарка – як літня, душна ніч, повна невисловимої жаги і невтихомиреного бажання. Труди і тривоги, які перебула, покинувши безпечну веклену хату в гірках, не зменшили її краси. Ще принаднішою стала, більш загадочною, таємною. Обидовська з насолодою дивиться на ту юну красу. Зависті не почуває. Чує в ній те, чим і сама переповнена вщерть. Кохання. Але інше воно, як у неї, стихійне, неприборкане, як степовий кінь, що не знає ніякого стриму. Хіба того завидує її Ганна? Може, й вона була колись такою? Може, й була так мати і єромонах, що вчив Єрмолоя і партисного співу, благообразна тітка, мов ікона в храмі, шанобливі гості в хаті багатого веселя Леонтійовича Кочубея? Всі вони приборкали молоде, палке серце, навчили його лукавити й брехати. Пощо? Нащо? Невже ж ми двічі живемо на світі? Невже ж не краще робити так, як оця дівчина, що слухає голосу серця, і за тим, якого покохала, на край світу полине, не питаючися, на який кінець? Обидовська в Одарці свою молодість бачить. Розказуй. Одарка вдячна гетьмановій своячці, що приютила її у своїй квартирі, бо в городі так важко нині знайти, який теплий куток. Не хотіла б відмовити добрій пані, що не гордую селюшкою та ще вихресткою, але її так важко, так дуже важко розказувати, аж самій слухати ніякого. Те, що останніми днями пережила, таке неподібне до правди. Прямо вигадлива казка якась, а не дійсність. «І що він, цей московський офіцер?» – підштовхувала її словами Обидовська. «Ах, цей цур йому! Тінею снувався за мною. Гадала, налякається опериці і вже більше не гляне на мене. Еге ж, налякається такий!» – і засміялася. Але так, що Обидовська шарпнула її за рукав. «Одарко, чуєш? А може ти і справді, як не опериція, так хоч русалка або мавка?» Одарка глянула на Обидовську зразу з докором, але як побачили її добрі, цікаві очі, так до жартів охоти набрала. Чорні очі зиркнули несамовито, блудні вогники в них загорілися, по устах усмішка перебігла, ніби сонце по листю, а самі вони рожевими платками розтулилися. «А ви ж гадали як? Русалка я! І не лиш русалка, а й відьма. В дівчину перекидатися вмію. Вночі русалка, а в днину дівчина. Двійним життям живу. Розкіш яка!» І сміялася своїм привабливим, аж страшним сміхом. Обидовська посміхалася по-діточому. Вона знала, що це неправда, що Одарка вдає, як у театрі, але обом їм після страхітних переживань останніх часів хотілося інших зворушень, хотілося забути про дійсність і гадкою перенестися в казку. «Як нічка зорі розсипле по небі, – говорила шепотом Одарка, – а місяць вискочить гратися з ними. Пропадай, сирото Одарко, тебе вже нема, а є русалка, зорійка, знаєте, тая, що в неї миргородський полковниченко рутяний віночок украв, а вона його на річку шукать пішла і між русалок-сестричок попала. Еге ж, я та сама зорійка, коли чували». Обидовська очі примкнула, ніби на осліп за її словами ішла. Так гарно було слухати. Шувар шелестить і шепоче осока, ніби полковниця, яка в шовках та саєтах ступає. «Пустіть мене, сестрички ріднесенькі, на зустріч козакові піду». Пустили. І ось зачаїлася я, а місяць сипле сяєво срібне, зорі золотисті сяють. Цить, хтось іде. Це він, козак, Сусе Христе, гарний який, як світ світлий, як місяць ясний, присмокталось до уст, яка гаряча кров. «Одарко!» – шарпнула її за вишиваний рукав Обидовська. «Не бреши!» І тим словом чар ніби свічку здмухнула. У вікнах знов ледяні шибки, на стінах іней, в умивальниці лід, а за порогом що? Не питай. Обі нараз розсміялися. Обидовська притягнула Одарку до себе. Тая клякнула біля її крісла. Обидовська гладила Одарчине чорне волосся, аж синє. «А дуже ти його кохаєш?» «Кого? Сидора?» «Дуже. Гарний і добрий. Доброта одна, пані». «А він тебе?» Одарка засоромилася. «Він? Як хоче. Це вже не моєї голови діло». Обидовська усміхнулася гірко. «Дай Боже вам щасливими бути. Бо я...» Затялася на хвилину. «Бо я не зазнала щастя». Одарка припала до її руки. «Бідна паня». В лампаді масло тріскотіло. «А про московського офіцера ти мені не розкажеш?» — спитала по хвилині Обидовська. «Чому б то ні, якщо ви цікаві?» — і уста рукою обтерла. «Отож, як залишив нас пан Мручко в райгороді, мій сидір став скоро вертати до здоров'я. Дідусь йому якісь такі ліки давав і мастями цілющими мастив, що рани гоїлися скоро». «Молода і здорова кров», — завважила Обидовська. А Одарка казала: «Тішилася я, що за декілька днів поїдемо до його села, бо там спокійно». «Еге ж, поїхали. Після півночі загуготіло у райгороді. Зірвалася я, червоно в хаті, ніби хата горить. Кинулася до вікна — пожар. Люди, як оглашені, літають сюди, туди, ревуть корови, блеють вівці, собаки зриваються з ланців. Знаєте, як воно є, коли ворог на сонне село нападає? Жінка якась з ножем за донькою біжить. «Заріжу тебе!» – кричить. «На сором москалеві не дам!» Не знаю, може б і я збожеволіла, не бачивши чогось такого зроду, але ж Бог досвіду не поскупив. так і голови не стратила. «Вставай!» – гукнула на Сидора. «Або що? Москалі, кажу!» Помогла йому вдягнутися і вивела боковими дверми в садок. «За садком цвинтар, а там балка. Гадаю собі, пересидимо яку годину. Москалі пограбують райгород і далі підуть, як звичайно». А Сидір до мене: «Такого ти хочеш від мене? Там людей мордують, а я маю втікати?» І виривається з рук: «Не пускаю. З глузду збився, кажу. Хорий, безоружний, битися хочеш? Як? Куди?» «Мушу». «Як ти мусиш, то і я в криницю ускочу. Теж мушу». Шарпаємося, аж тут чуємо, біжать. Людей кількоро. Шпорами побренькують. Відскочили ми від себе, розбіглися, як ті перепелиці в полі, і до землі принишкли, до могил. На мені білий кожух, на йому свита. Не побачать, гадаю, коли б їх тільки не наднесло на нас. Та Бог стеріг. Перебігли, матіркуючи москалі. «Одарко!» – почула я. «Я ось, дички, недалечко від тебе», – відповідаю. Він вмить збагнув і приліз рачки до мене. «Що нам робить?» «У балку подамось». «Не хочу, до людей піду, там б'ються». «Боже ж ти мій, вговорюю його як можу, аж тут райгородці на цвинтар пруть, а за ними Москва. Між гробами битва щинилася, люди хрести ламали, хай Бог простить, і відбивалися. Сидір теж, і я при нім. Так нас і взяли». Приводять до квартири, там, де майор московський стояв. Дивлюся і очам своїм не вірю. Він, оцей самий москаль, що мене колись до відьми в лісі завіз був. Він мене теж пізнав. Підступив і очима блиснув, як вовк. «Тепер ти мені не втечеш», – каже. «Ну, перекидайся, хочеш, у відьму». «Перекидайсь». І замахнув рукою. Але не вдарив, тільки сплюнув. «Вивести проч усіх! Та я тут останеться, на допрос», – гукнув на солдатів. Одарка встала і поправила плахту на собі. Защипнула корсетку, дрижало. Оповідання, видимо, хвилювало її. «А ти? Що ти?» – питала Обедовська, в котрої губи наливалися кров'ю і паленіли, баючи вишні в садку. «Що я? Гадаю собі, раз козі смерть». Підступила до нього. «На, бери», – кажу. «Але знай, що в мене за мізинним нігтем отруя. Приткну до уст, і трупа матимеш, не мене. Та ще бережись, щоб не задраснула тебе». Мов ужалений відскочив. «Роті тебе, як суку між собак, кину. Пограються», – зашипів. «Трупом мене ти кинеш, а не живою», – відповідаю, сідаючи на лаві, буцім нічого. Остервенів, тупотів, кидав собою, як дикий кіт по клітці, стогнав. Я очей з його не зводила. «Не дивись, сліпаки тії вирвати злоби велю. Відьма, вовчиця!» «Маю на тебе дивитися, так краще рви», – відповідаю, усміхаючись.